بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق. هر زمانی که یکی از شما نگاه کرد به انسانی که از شما بالاتر است از حساب مال و از حساب زیباگی، وقتی که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما دیدید یک انسان را که صاحب مال و ملک است، مال و ملکش زیاد است و حسن و زیباگیش هم از شما بالاتر است، از شما در دیده زیباست، فلیندر الى من هو اسفل منه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید پس باید این انسان باز نگاه کند به آن کسانی که پایانتر از خود همون انسان است، چه از جهت سلامتی باشد و چه از جهت مال و ملکداری باشد و چه از جهت علم و دانش باشد، باید به اونها نگاه بکند. پس ببینید برادران عزیز مهربان، ما همیشه باید از خود بالا را نگاه نکنیم که فلانی مالدار است و فلانی زیباست و من زیبا نیستم، من مالدار نیستم، من خانه ندارم. باید ما این را نظر نکنیم، بلکه آن کسانی که از ما پایان است با اونها را نگاه کنیم که هست کسانی که خانه ندارند، هست کسانی که دست ندارند، پا ندارند، گوش شنوا ندارند، چشم بینا ندارند، زبان گویا ندارند. پس ما باید به اونها نگاه بکنیم و شکر همان خدای را بکنیم که این تن و صحت سلامتی را الله برای ما و شما داد. پس ما باید شکرانه همان خالق یکتا را بکنیم. ببینید برادران عزیز مهربان، تربیه بهترین معلم، تربیه بهترین انسان محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را که ما و شما را چه جور تربیه میکند، ما و شما را چه جور تعلیم میدهد که باید ما چی خیل باشیم و باید به کیها نگاه بکنیم. همیشه مغرور نباشیم، بلکه به پایان هم نگاه کنیم که کسانی از ما پایان هستند در زندگی. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما روایت میکنند.